تاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت غیبا میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت غیبا میرے دل سے دھل جاتا میرا دم نکل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا خلد زار طیبہ کا ہوتا گلزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر ہوتا آگے آگے دل جاتا پیچھے پیچھے سر ہوتا آگے آگے دل کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتی کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتی کے غش میں گر جاتا اور تڑپ کے مر جاتا کھا کے غش میں گر جاتا اور تڑپ کے مر جاتا میرے دل سے دھل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا لوب آ گیا Oh. جدر سے گزر جاتا شور تھا یہ محشر میں جدر سے گزر جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبا میرے دل سے دل جاتا